วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่63นะครับภายใต้หัวข้อย่อยคือเต็มใจเป็นสาวกเต็มใจเป็นสาวกนะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ16จนถึงข้อที่20นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาดกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมง2คนคือซีโมนกับแอนดรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาเขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันทีขันพระองค์ทรงดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือในทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขาเขาจึงละเซเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้างและได้ตามพระองค์ไปขอพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ที่ได้ยินได้ฟังและเกิดผลตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการครับแต่ก่อนอื่นทบทวนการตอบสนองก่อนนะครับเราจะเห็นว่าการตอบสนองของสาวกชุดแรก4คนนี้นะครับของพระเยซูนั้นเขาละแหนะครับเขาตัดสินใจทันทีครับนะครับประการแรกคือว่าเขาตัดสินใจทันทีนะครับในการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซูประการที่2ครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าสละสิ่งสารพัดหรือสละหรือละบิดานะครับหรือละอาชีพของเขาซึ่งเขาจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับในการติดตามพระเยซูแสดงว่าเขาจะต้องเห็นว่าการติดตามพระเยซูนั้นมีคุณค่าสูงมากกว่าสิ่งของที่เขามีอยู่ชีวิตที่เขามีอยู่นะครับประการที่3ครับก็คำว่าติดตามติดตามนี้มีความหมายว่าจะต้องเป็นมีชีวิตที่เรียนแบบพระอาจารย์ครับมีชีวิตที่เรียนแบบพระอาจารย์นะครับหมายถึงบุคคลหนึ่งยอมรับการเรียกและรับภาระรับผิดชอบนะครับและก็ไม่เพียงแต่รับคำสอนเท่านั้นยังจะต้องรับความคิดนะครับชีวิตในการดำเนินในแต่ละวันของพระอาจารย์ด้วยพี่น้องครับนี่ครับคือ3ประการนะครับของคนที่จะตอบสนองต่อการเป็นสาวกทบทวนครับ1ก็คือต้องตัดสินใจครับนะครับตัดสินใจทั้ง4คนนั้นตัดสินใจทันทีในการติดตามพระเยซูนะครับประการที่2ก็คือว่าพวกเขานั้นจะต้องสละนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับและประการที่3ก็คือว่าเขาจะต้องยอมรับการเรียกและรับผิดชอบในการเป็นสาวกนะครับไม่เพียงแต่รับคำสอนยังจะต้องรับความคิดวิถีการดำเนินชีวิตด้วยนั่นคือความหมายคำว่าติดตามครับพี่น้องครับเราจะดูในวันนี้นะครับถึงบทเรียนต่างๆที่เราได้มาเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราถามผิดเพราะผมอยากจะถามพี่น้องครับว่าพระเยซูต้องการสาวกหรือเปล่านะครับพระเยซูจะต้องการสาวกมาทำงานแทนพระเยซูหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจนะครับขนาดไหนแล้วเราจะรู้เลยครับว่างานต่างๆที่พวกเราทำอยู่เนี่ยพระเยซูทรงกระทำได้หมดครับพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเพียงพอที่จะทำงานของพระองค์ให้สำเร็จด้วยพระองค์เองได้อย่างแน่นอนนะครับและคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าเช่นนั้นทำไมจะต้องเรียกสาวกและเลือกเขาออกมาครับพี่น้องครับคนเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การรับใช้พระเจ้านะครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นกําลังฝึกฝนสาวกของพระองค์นะครับในชุดแรกนี่มี4คนครับและต่อมาก็เป็น12คนต่อมาก็เป็น70คนนะครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูทรงทราบแผนการของพระเจ้าครับหลังจากที่พระองค์จะเสด็จคืนสู่สวรรค์แล้วภาระหน้าที่การเทศนาพระกิตติคุณยังจะต้องดําเนินต่อไปพระเยซูทรงเตรียมสาวกให้พร้อมที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงเรียกคนประเภทไหนครับเราเห็นนะครับว่า4คนแรกที่เป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูทรงเรียกคนธรรมดาสามัญเป็นชาวประมงครับเป็นคนที่ทำมาหากินครับจับปลามาขายพระเยซูทรงเรียกเขาเมื่อไหร่ครับพระเยซูทรงเรียกในขณะที่เขากำลังรุ่งอยู่ในวิชาชีพของเขาใช่ไหมครับกำลังขมักขม้นทำงานซักอวนชุนอวนนะครับเป็นคนขยันขันแข็งพี่น้องครับเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับเป็นคนที่ทำงาน นี่คือคุณสมบัติครับถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะทำงานเรามีความขยันขันแข็งที่จะทำงานเรารักงานที่เราทำอยู่พระเยซูต้องการอุปนิสัยพื้นฐานอย่างนี้นะครับพระองค์ก็ทรงเรียกด้วยพระสติปัญญาและด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์ พี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าเมื่อพระเยซูขอใช้เรือของพวกเขาข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้ทราบว่าพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นชาวประมงนะครับแต่เขานั้นยังจะต้องอะไรครับยังต้องเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลกิจการประมงของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าหลายๆครั้งพระเยซูได้ทรงเรียกคนที่มีอะไรครับคนที่มีความหวังนะครับมีอนาคตสูงเพื่อที่จะติดตามพระเยซูครับพี่น้องครับเราจะดูต่อไปนะครับสมมุติว่าเราจินตนาการว่าตัวเองทำงานอยู่สมมุติว่าพระเยซูทรงผ่านมาแล้วแวะดูเราทำงานพระเยซูจะเห็นอะไรบ้างครับจะเห็นว่าเราขมักเขม้นทำงานนะครับทำงานแบบขอไปทีหรือเปล่านะครับทำงานเพื่อที่จะได้ค่าล่วงเวลาหรือเปล่านะครับหรือทำงานที่ตั้งใจมุอุตสาหะทำอย่างดีที่สุดไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรพี่น้องครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อพระเยซูมาเห็นเราทำงานแล้วพระเยซูตรัสเรียกเราไหมว่าเราอยากจะให้เจ้ามาเป็นสาวกของเราเราจะสอนเจ้าให้เจ้าจับคนดังจับปลาให้เจ้าทำงานของเราเหมือนกับที่เจ้ากำลังทำงานของเจ้าอยู่ณเวลานี้นะครับพี่น้องครับเราจะว่าไงครับหากว่าพระเยซูเรียกเราเราจะละจากอาชีพของเราไหมนะครับพวกเราส่วนใหญ่ครับไม่ต้องถึงกับเลิกลาอาชีพครับแต่พวกเราส่วนใหญ่จะต้องสละเวลาครับในการศึกษาเรียนรู้การเป็นสาวกและทำหน้าที่ของสาวกโดยบอกกล่าวเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นฟังครับและนำพวกเขามาเป็นสาวกสร้างพวกเขาต่อไปพี่น้องครับเราจะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะช่วยงานของพระเยซูทางใดบ้างครับพระเยซูทรงประสงค์ให้คนทั้งโลกได้รับความรอดครับทรงคาดหมายคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ส่วนของตัวให้ลุล่วงนะครับหากเราเป็นคริสเตียนผมถามนะครับว่ามีใครสอนเราไหมในเรื่องการเป็นสาวกหรือเปล่าครับเราได้เคยรับการฝึกอบรมให้อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำทูลขอพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนเป็นประจำที่จะทรงนำชีวิตของเราเราได้เคยนำผู้อื่นมาเป็นคริสเตียนและสร้างเขาหรือเปล่าครับหากยังไม่มีนะครับนี่คือวิธีหนึ่งและนี่คือคำเรียกร้องจากผมเองที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสลุกขึ้นมาครับเพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นคริสเตียนธรรมดาเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เราจะเกิดผลมากนะครับพี่น้องครับการเกิดผลมากนะครับจะเกิดในชีวิตของสาวกนะครับเรากำลังรับใช้พระเจ้าอะไรอยู่เปล่าครับอะไรที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเรากำลังสนใจงานของพระเยซูนะครับพระเยซูห่วงใยคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วออกไปเยี่ยมเยียนคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่าครับพระเยซูทรงสอนพระเจ้าของพระเจ้าและสร้างสาวกเราได้ทำหน้าที่นี้โดยการที่เราสอนพระเจ้าของพระเจ้าเรานำคนมารับเชื่อพระเยซูสอนให้คนกลับใจใหม่และให้คนเป็นสาวกจริงๆหรือเปล่าครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าที่จะให้เราน้อมรับการฝึกอบรมการเป็นสาวกหากที่จักใดยังไม่มีกระบวนการการสร้างสาวกผมขอหนุนใจว่าเราควรจะมีครับขอพระเจ้าอวยพรอาเมน